Задание 41.8. Гэта табак. Гува сахир. Гэта табак. Гува лазиз. Тилька китта. Гия сахира. Гэта нахр. Гува тауил. Гэта табиб. Гува шаб. هذه الطالبة هي نشيطة.